بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صل وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ความถูกต้องที่กำลังปรากฏในโลกก็ต้องคำนึงเสมอว่าซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานช่วงแรกๆนะครับที่เมืองมะดีนะห์ซึ่งเป็นช่วงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ก่อตั้งรัฐอิสลามครั้งแรกก็ในขณะนั้นอุดมการณ์สำคัญที่จะทำให้เพราะถ้าอิสลามคงอยู่ได้และมันคงก็คืออุดมการณ์ที่จะทำให้สมาชิกสังคมขณะนั้นเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกและมีความเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของตนซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้ศรัทธาเหล่านั้นสามารถต่อสู้อุปสรรคต่างๆที่จะขัดขวางความปรารถนาของเขา อายะ218ก็จะเป็นอายะที่จะทบทวนอุดมการณ์ดังกล่าวคนที่มีอีหม่านคนที่อพยพเพื่ออีหม่านของตนและคนที่ต่อสู้ยิฮาดสู้รบเพื่อวัตถุประสงค์มีเสียงไหมเสียงไม่ออกเสียงต้องเด้งที่นู่นไม่ที่นี่ต้องเด้งที่นู่นเสียงอ่ะเด้งที่นู่นเด้งที่นู่นอ่ะไม่ใช่ตรงนี้เด้งที่นู่นหรอกไม่ใช่ตรงนี้หรอกผู้ชิดเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องที่นู่นแต่ชนิดเดียวละไม่รู้สุดละดูเฉยๆดูไหม มันจะลองเร่งทีนึงลองเร่งทีนึงเอาแสงเข้าไปดูด้วยแต่เร่งเสียงมีทั้งวันใช้ทั้งวันมีปัญหาหมดสี่คนชินละเราก็แสดงว่าชินละของลำพูชินละไม่ชินละบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์เสียบพ่อเสียบไอ้สายของลูกลำพงที่นี่หรือเปล่า ค่อยๆตกตัวและเทียบเลยคนที่เคยดูแลลูกกับการบอกโอ้โหยิ่งมาถึงยากกว่าโมเดียทำให้ติดหลังนอกแขก ชินละไม่มีเครื่องขยายเสียงก็เท่าที่ทำได้นะครับวาระของสูรัตของอายะห์218เป็นการทบทวนอุดมการณ์ของคนที่พร้อมแล้วมุสลิมคุณศรัทธาที่พร้อมแล้วป้องกันโครงการต่อสู้ในหนทางของสัจธรรมโครงการนี้เป็นโครงการของผู้ศรัทธาทุกคนในโลกใบนี้ค ครที่ไม่มีโครงการนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้ศรัทธาพอจะถามถึงข้อแตกต่างระหว่างผู้ศรัทธากับคนอื่นอยู่ในโลกนี้ทำไมใช้ชีวิตเพื่ออะไรถ้าตนเองไม่มีโครงการต่อสู้เพื่อความจริงระดับหนึ่งระดับหนึ่งในชีวิตนั้นแสดงว่าไม่มีข้อแตกต่างระหว่างคนเหล่านี้กับคนที่ปฏิเสธศรัทธาหรือคนที่ศรัทธาโดยภาคทฤษฎีอย่างเดียวภาคทฤษฎีนี่หมายถึงว่าศรัทธาโดยไม่มีรูปธรรมศรัทธาข้างในอะไรที่มันเกิดขึ้นนอกในชีวิตนะก็ไม่มีผลต้องรู้ว่าสุรานี่มันหนาแต่ไม่ได้พยายามที่จะลดเลิกการดื่มสุราหรือรู้ว่าสุรานี่หนาตนเองไม่ดื่มแต่ปล่อยให้คนเข้ามาดื่มในบ้านให้คนท้าทายอุดมการณ์ของตนในความเชื่อว่าสุรานี่มันหนามันเป็นความชั่วมันเป็นความอันตรายนะแต่ปล่อยให้เขาท้าทายศีลธรรมของตนถ้าคนที่ไม่ต่อสู้เพื่อศีลธรรมหรือความจริงหรือสัจธรรมของเขานี่นะก็ไม่มีคุณค่าในภาคทฤษฎีหรือในความศรัทธาของเขาจะพบว่าอายะนี้เป็นอายะที่สรุปความหมายมากมายนะครับเป็นอายะสั้นๆแต่แรกนึกว่าน่าจะอธิบายเร็วๆสั้นๆจะได้รีบสู่ไปสู่อุปราชของอายะต่อไปนี้ซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการพนันและสุราโดยเฉพาะคำและมันซึ่งมันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหลายประการนะครับแต่ได้พบว่าอายะนี้มีความหมายมากมายนะครับและมันจะเหมือนเป็นการทบทวนอุดมการณ์ต่างๆที่เคยได้ศึกษามาในสุรานีในสุภาพบุรุษการได้ตรัสว่าอินนัลลซีนอามะนูวัลลซีนฮาจารูวะจาฮะดูฟีซะบีลิลลาฮิอูลาอิกะยัรจูนะเราะห์มะตุลลอฮ์วัลลอฮุกะฟูรุรเราะฮีมซึ่งมีใจความว่าอินนัลลซีนอามะนูแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาการสังเกตว่าทุกคำเนี่ยที่เราจะอ่านต่อไปนี้ในอันเนี้ยเป็นคำศัพท์ที่เราได้ศึกษาความหมายของมันอย่างละเอียดเรื่องอีมานเราพูดเยอะเรื่องอีมานเราพูดเยอะมากแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาแต่มันวันละที่นะฮะจรุและบรรดาผู้ที่อพยพที่จะมาบรรดาผู้ที่อพยพที่จะมาก็คือบรรดาที่อพยพกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากมักกะฮ์ไปสู่มะดีนะฮ์วะญาฮะดูฟีซะบีลิลลาฮ์ยะดีซียะซะละตอซูญาฮะดูซียะซะละตอซูฟีไลซะบีลิลลาฮ์ในทางของอัลลอฮ์นั้นเป็นสามอย่างนะมินอินนัลลซีนอามะนูฟิซัตฮาฮาจารุวะฟยุบจาฮะดูตอซูชัลลาวนีอูลาอิกะชัลลาวนีละยัรจูนทีวังยัรจูนทีวังหรือมีความหวังมาจากประจาชัลลาวนีละทีวังมีความเมตตาของอัลลอฮ์ยัรจูนราะห์มะตุลลอฮ์วัลลอฮุกะฟูรุรเราะฮีมละอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอบรรดาผู้ศรัทธาและอพยพและต่อสู้ในหนทางของเราเช่นเหล่านี้ที่หวังในความเมตตาและคนที่ไม่ศรัทธาและไม่อพยพและไม่ต่อสู้เขาไม่หวังในความเมตตาเขาก็หวังเหมือนกันเขาก็หวังเหมือนกันไอ้วันเกียร์มาเนี่ยศรัทธาก็ไม่ศรัทธาอิจรอก็ไม่ดีอิจรอยิฮัดก็ไม่ดียิฮัดเขาหวังนะที่อัลลอฮฺจะเมตตาหวังแม้กระทั่งกาเฟตแม้กระทั่งผู้ปฏิเสธที่เข้านรกอยู่นรกเรียบร้อยแล้วนะเขาก็ยังหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺ หวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่กุรอานนี้กำลังพูดถึงความหวังที่มีผลความหวังที่มีผลไม่ใช่ความหวังทั่วไปแต่ความหวังทั่วไปนะทุกคนก็หวังหวังได้เพราะความหวังเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกทุกคนนะหวังในสิ่งที่ดีๆยิ่งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในวันกิยามะห์เนี่ยโลกปรากฏแล้วซึ่งความจริงนรกอัลลอฮ์ที่ปฏิเสธเนี่ยได้เห็นละนรกอุหัยตุนชะลาวนรกที่เคยปฏิเสธเนี่ยได้เห็นละสวรรค์ที่ปฏิเสธเนี่ยก็ได้เห็นละทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยปฏิเสธทำด้วยสัจธรรมเนี่ยสุขจะได้เห็นพอเห็นแล้วเนี่ยก็จะว่าไงว่าไงที่เคยปฏิเสธสุนนะนบีที่เคยปฏิเสธหลักการศาสนาที่ไม่เคยยอมรับในความจริงอะวันกิยามะห์จะเห็นหมดทุกคนก็ต้องยอมรับนะพอยอมรับแล้วเนี่ยก็จะพูดยังไงก็ไม่มีสิ่งที่จะทำให้ตัวเองรอดในวันนั้นนะในวันปรโลกนอกจากการที่จะหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์แต่พูดถึงในโลกนี้ความหวังที่มันมีผลความหวังที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ยอมรับและให้น้ำหนักและให้ความสำคัญนั่นแหละคือความหวังที่มันเป็นเอกลักษณ์ของบรรดาผู้ศรัทธาที่ปฏิบัติในหนทางของเขาก็คือคนที่มีความศรัทธาและมีภาคปฏิบัติและหวังแสดงว่าความหวังในพระเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กุรอานกำลังสอนว่าหวังแต่ต้องหวังอย่างมีผลอย่างมีประสิทธิผลไม่มีอะไรเลยไม่มีบัญชีไม่เคยทำอะไรเลยแล้วหวังแต่ในศาสนาอิสลามอัลรอจาอ์นี่คือความหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือความหวังที่อยู่บนพื้นฐานแห่งอามัลคือการปฏิบัติคนนี้ไม่ละหมาดไม่ทิ้งศีลไม่ซะกาตไม่ทำอะไรในกิจการของศาสนาและหวังที่จะเข้าสวรรค์นะมีอะไรที่จะรองรับความหวังของเขาไหมไม่มีแต่ความหวังตรงนี้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหล่านี้นะที่หวังในความเมตตาคือหวังอย่างมีมูลมีเหตุผลหวังแล้วมีสิทธิ์หวังแล้วมีสิทธิ์เพราะเรื่องนี้บรรดาคือบรรดามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อได้ใช้ปัญญาของตัวเองนะมันจะเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายคนในโลกนี้กิจกรรมต่างๆในโลกนี้เนี่ยก็อยู่ในกฎเนี่ยกฎธรรมชาติเนี่ยจะหวังอะไรก็ต้องทำเพื่อความหวังนี่หวังว่าจะหายป่วยอยากจะหายป่วยแล้วก็ไม่ไหวทนไม่ไหวอยากจะหายสักทีใช่ไหมสมมติว่าคนมีโรคหัวใจหวังว่าอยากจะหายสักทีนึงทำยังไงหัวใจนี่ขายมันตันไปหมดแล้วตันไปหมดแล้วหมอก็บอกว่าต้องเลิกกินแกงแค่แล้ว ต้องเด็ดขาดโอ้ฉันอยากจะหายทีนึงแต่มาพอมาเจอแกงแพะทุกครั้งนะแล้วหวังว่าจะหายไม่มีทางมีคนที่มีเบาหวานแล้วก็หวังว่าจะหายนะมีคนที่มีภรรยาและอยากจะมีลูกนะครับเราหวังว่าจะมีลูกแต่ไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยาก็ไม่มีโอกาสที่จะมีลูกความหวังมันต้องมีมูลมันต้องมีเหตุผลคนที่อยากได้กำไรอยากมีรายได้แล้วไม่ทำงานอยู่ที่บ้านแน่นอนไม่มีโอกาสไม่มีสิทธิ์ที่จะได้นี่คือกฎที่มันอยู่ในใจของเราก็เหมือนกันนะคนที่หวังในความเมตตาของเราแต่ทำในสิ่งที่จะถูกขับไล่จากความเมตตาของเรา หวังในความเมตตาของอัลเลาะห์แต่ไม่เคยทําในสิ่งที่ให้ตนเองเนี่ยจะได้ถูกนําไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นความหวังที่โมฆะความหวังที่ไม่มีเหตุผลเราอยากจะเข้าใจอายะห์นี้นะครับในทำนองอายะห์ต่างๆที่ได้พูดถึงเรื่องอีมานเรื่องอพยพเรื่องญิฮาดเรื่องต่อสู้เพื่อเป็นการทบทวนอายะห์นี้กำลังบอกอะไรจากการแรกสำคัญนะอายะห์นี้กำลังบอกว่าคนที่อีมานแล้วอพยพแล้วญิฮาดแล้วมันมีอะไรที่จะสูงส่งกว่านี้ล่ะอีมานแล้วนะอัลลอฮ์ยอมรับว่าเขาอีมานนะฮิจรอก็ฮิจรอแล้วญิฮาดก็ญิฮาดแล้วแต่อัลลอฮ์ไม่ได้พูดเลยอัลลอฮ์ไม่ได้รับรองเลยว่าพวกนี้เป็นชาวสวรรค์เป็นเรื่องที่จะสร้างคือสร้างความรู้สึกว่ามันมีความเชื่อมันมีความเชื่อเดี๋ยวเรื่องนี้จะละเอียดกับเกี่ยวมาศึกษานิดนึงนะครับปัจจัยต่างๆเนี่ยที่จะทำให้คนเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์เหตุการที่ได้ให้อายะห์เนี่ยถูกประทานลงมาถูกประทานลงมาคือจำได้ไหมชะรีอะห์หรือกองทัพที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งไปที่เราได้อธิบายอาทิตย์ที่แล้วนะนบีได้ส่งกองทัพไปเขาก็ไปญิฮาดกันซึ่งเกิดเหตุการณ์ปะทะกับมุชริกีนและมีมุชริกีนถูกฆ่าไปคนหนึ่งมุชริกีนเนี่ยไปฆ่ามุชริกีนคนหนึ่งในเดือนที่ต้องห้ามเดือนรอญับที่ต้องห้ามนะครับพอกลับมาก็ถูกตำหนิใช่ไหมว่าไปฆ่าชีวิตในเดือนที่ต้องห้ามท่านยุนดุบอิบนุอับดุลลาห์และท่านอุรวะอิบนุจุบัยร์ซอยรุฮุมและอื่นๆได้รายงานบอกว่าเล่าเหตุการณ์เรื่องนี้ลันมาฆ่าตัววาคิดอับดุลอับดุลลาห์อัตตานีวาคิดเนี่ยก็เป็นมุสลิมคนหนึ่งในกองทัพนั้นนะได้ฆ่าอัมรอิบนุลฮัดรอมีซึ่งเป็นมุชริกีนในเดือนที่ห้ามในเดือนที่ต้องห้ามตวักฟะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอันอัคซิฮุมฟีฮิท่านนบีในการที่จะรับทรัพย์เฉลยส่วนทรัพย์เฉลยหนึ่งในห้าอัลลอฮฺมุสลิมฟีฟาร์บีละหัวอับดุลลาฮฺบินยัชวะฟิลอัสซีรันนบีได้หยุดในการที่จะรับทรัพย์เฉลยตอนนั้นน่ะการแบ่งทรัพย์เฉลยยังไม่มีบทบัญญัติต้นสุรุตอัลอันฟาลนี่มาที่หลังนี่ก่อนสุรุตอัลอันฟาลอันฟาลที่จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์เฉลยว่าสี่ส่วนนี้ให้นักรบและส่วนหนึ่งมอบหมายให้ผู้ปกครองคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้จัดการอีกครั้งหนึ่งที่ก่อนที่จะมีบทบัญญัตินี้อับดุลลอฮ์มีลักษณ์ซึ่งเป็นแม่ทัพของกองทัพนี้เมื่อได้ทรัพย์เฉลยมาก็ได้ปรึกษาว่าจะแบ่งทรัพย์เฉลยนี้ยังไงเขาก็ได้ให้ความเห็นว่าควรที่จะแบ่งเป็นห้าส่วนส่วนหนึ่งมอบให้นบีและอีกสี่ส่วนเนี่ยมอบให้แก่ผู้สู้รบซึ่งเป็นความคิดที่มันจะสอดคล้องกับบทบัญญัติของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งนี้เมื่อมอบหมายส่วนของทรัพย์เฉลยเนี่ยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหยุดไม่ยอมรับเพราะวิตกกังวลว่าทรัพย์เฉลยเนี่ยมันจะเป็นที่พอพระทัยของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ทั้งที่อับดุลลาฮฺบินยัชและพวกมุสลิมเนี่ยได้ชูรบในหนทางอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แต่เขาไปกระทำสิ่งที่มันผิดหลักการก็คือฆ่ามุชริกีนในเดือนที่ต้องห้ามแต่อันนี้อายะแรกเนี่ยเคลียร์แล้วเนี่ยอายะแรกเนี่ยได้บอกถึงเหตุผลในการที่ต้องฆ่ามุชริกีนว่าความเลวร้ายของมุชริกีนนั้นมันเลวร้ายกว่าการที่จะฆ่ามุชริกีนในเดือนที่ต้องห้ามอันนี้เฉยแล้วแต่นบีก็ยังอึดอัดไม่ได้รับทรัพย์เฉลยนะครับพวกมุสลิมีนก็เลยตำหนิฟะอันนะตัลมุสลิมูนอับดุลลอฮิบินยะห์ชิวะอัศฮาบะไอ้ตำหนิแม่ทัพเนี่ยที่ไปทำเนี่ย عبد الله بن جحش لكن في دول كو حتى شق ذلك عليهم เรื่องละคนคนก็คือคนนะคนก็คือคนนะเมื่อมุสลิมได้เห็นท่านนบีไม่ยอมรับชัดเจนเลยเขาก็เข้าใจว่าที่อับดุลนาบีจะแม้ทำมุสลิมที่ไปที่นั้นไปฆ่ามุสลิมในเดือนนั้นได้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เรื่องตำหนิเรื่องตำหนิเมื่อตำหนิเชิงกว้างขวางกลายเป็นเรื่องในเมืองมาดีนะจนกระทั่งเรื่องนี้สร้างความลำบากกับอับดุลลาห์บินยะฮ์และกับเพื่อนที่ได้ออกในกองทัพนั้นฟะตะลาฟาฮุมุลลอฮุอัซซะวะญัลบิฮาซิลอายะติฟิชะฮ์ริฮารอมวะฟัรจะอันฮุมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารีตริงที่จะประทานอายะนี้ลงมาในเดือนที่ต้องห้ามคือเดือนรอญับเนี่ยพอกลับแล้วเดือนที่ต้องห้ามเลยวะฟัรจะอันฮุมและได้เปิดโอกาสแทนการให้อภัยโทษและการที่จะบรรเทาวิกฤตที่เกิดขึ้นในสังคมเนื่องจากความขัดแย้งเกี่ยวกับปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ปะขบรอันละหุสวาบะมันฮาจรวะรยะก็หมายถึงว่าอายะนี้ที่บอกว่าบรรดาผู้ศรัทธาบรรดาผู้ศรัทธาและผู้อพยพและผู้ต่อสู้ชนเหล่านี้เป็นกลุ่มชนที่หวังในความเมตตาของอัลลอฮ์เป็นการยอมรับว่าชนเหล่านี้เนี่ยมีอีมานและเป็นผู้ที่ฮิจเราะห์เพื่ออัลลอฮ์และต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการรับรองแบบนี้ทำให้คนต้องยอมรับหรือสมุติยอมรับนะครับในการรับรองของอายะห์เหล่านี้ที่คือเหตุการณ์หรือสาเหตุนุซูลที่เกิดที่ทำให้อายะห์นี้ถูกประทานลงมาทั้งนี้ที่เราต้องการได้บทเรียนจากอายะห์นี้นะครับมันเกี่ยวกับการยอมรับเนี่ยที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ยอมรับในความศรัทธาในการฮิจเราะห์อุปยพในการต่อสู้ของกลุ่มเหล่านี้เราต้องกลับมาทบทวนว่านี่คือการยอมรับของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ต่อชีวิตของคนที่อยู่ในยุคนั้นนะศรัทธาและฮิจเราะห์แล้วต่อสู้มาจากทีละประเด็นทีละประเด็นและทีละอันอินนัลลซีนาอามันบรรดาผู้ศรัทธาอีมานนี้จะมีสองเรื่องที่เราต้องทบทวนประการแรกอันอีมานุบิชรีอะห์อีมานต่อชรีอะห์ชรีอะห์นี่คืออะไรคือบทบัญญัติต่างๆศรัทธาในชรีอะห์ศรัทธาในชรีอะห์ศรัทธาในคำสั่งสอนของอัลอิสลามศรัทธาไม่ในคุรานศรัทธาไม่ในสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศรัทธาไหมทบทวนศรัทธาไหมศรัทธาว่าอัลลอฮ์บัญญัติว่าริบาฮารอมไหมศรัทธาว่าอัลลอฮ์บัญญัติว่าสุรานมันฮารอมไหมศรัทธาว่าการพนันนี่มันฮารอมศรัทธาไหมทบทวนหมดศรัทธาไหมในคำสั่งสอนอิสลามทุกประการเกี่ยวกับอาคีดะห์เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวศรัทธาหรือไม่ศรัทธาต้องทบทวนเพราะถ้าหากว่าขาดเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะถ้าอัลลอฮ์พูดถึงผู้ศรัทธาอินนัลลอฮีนะอามะนูเรานี่ไม่อยู่ในพวกนั้นนะไม่อยู่ในบรรดาผู้ศรัทธาเพราะมันขาดความศรัทธาแต่อีกประการหนึ่งซึ่งมันมีข้อเกี่ยวพันหรือมีความสำคัญอาจจะสำคัญกว่าการศรัทธาในชรีอะห์คือการศรัทธาอัลอีมานุบิชรออียะห์ไม่มีชรีอะห์ไม่มีชรออียะห์ชรีอะห์นี่คือตัวบทบัญญัติต่างๆแต่ชรออียะห์อัลอีมานุบิชรออียะห์ศรัทธาในสิทธิศรัทธาในสิทธิของอิสลามในการที่จะเป็นอำนาจสูงสุดในชีวิตของเราพอถึงจุดนี้แหละนี่คือข้อแตกต่างที่สำคัญศรัทธาในอิสลามว่า มีอำนาจสูงสุดในชีวิตของเราพอกลับมาดูอีหม่านในชะรีอะห์มีเยอะมากเนี่ยที่จะทานในชะรีอะห์ทุกคนก็อ้างได้ว่าจะทานในชะรีอะห์แต่ศรัทธาในชรีอะห์โดยไม่ศรัทธาว่าชรีอะห์เนี่ยมีสิทธิในการที่จะครองชีวิตของเราทุกประการทุกเรื่องนี่นะข้อแตกต่างคนหนึ่งศรัทธาในชรีอะห์ใช่แต่พอมาถึงข้อจริงเนี่ยข้อที่จริงแล้วนะเอ้าศรัทธาในกฎหมายของมรดกของอิสลามการแบ่งมรดกแต่พอจะแบ่งแล้วนะเขาจะแบ่งแล้วไม่เอาเอากฎหมายไทยก็แสดงว่าศรัทธาในศรัทธาเชื่อว่าเนี่ยของอัลลอฮ์แต่ไม่เชื่อไม่ศรัทธาว่าเนี่ยกฎหมายของอัลลอฮ์มีสิทธิในการที่จะปกครองชีวิตพี่น้องมุสลิมท่านหนึ่งได้เล่าเหตุการณ์ว่ามุสลิมท่านหนึ่งมีภรรยาสองคนภรรยาคนที่สองมีลูกผู้หญิงหลายคนพอเสียชีวิตแล้วบรรดาลูกๆของสองภรรยาเนี่ยพวกเขาแบ่งมรดกพวกผู้หญิงของภรรยาคนที่สองบอกว่าแบ่งก็ต้องแบ่งตามกฎหมายไทยนะผู้หญิงเหมือนผู้ชายเท่าเทียมกันคือคนพูดแบบนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยจะเอาเรื่องหลักศาสนาเนี่ยมาอธิบายเนี่ยคงยากเพราะต้องมาฟังสุรทูลบาการะตั้งแต่แรกเนี่ยยากต้องย้อนกลับมาศึกษาเรื่องนี้มันต้องยากมันก็ต้องพูดในสิ่งที่มีเหตุผลทางปัญญาเข้าใจเร็วๆเขาก็เลยตอบดีนะตอบดีมากผมชอบมากเลยเขาบอกว่าเอากฎหมายไทยนี่นะลูกเมียน้อยยังไม่มีสิทธิ์นะครับแบ่งแบบไทยนี่นะเมียน้อยนี่ก็เอาเลยไม่มีสิทธิ์ทีนี้ถ้าจะมีสิทธิ์นะนั่นคือกฎหมายอิสลามถ้าพวกเธอนี่จะเอานะจะได้มีสิทธิ์แบ่งมรดกนะนั่นคืออิสลามที่ให้แต่กฎหมายไทยนี่ไม่ให้แต่จะมาเรียกอะไรมาสรุปนะมาปนกันนะเอาของกฎหมายอิสลามที่บอกว่าให้แล้วกฎหมายไทยนี่นะอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้เบื่อกับพิซซ่านะปนหมดเอาอะไรมาใส่ก็ไม่รู้ไม่ใช่ก็ตอบแบบนี้เลยเงียบเลยเงียบพูดอะไรไม่ได้เลยก็เพราะอะไรก็จริงทางปัญญาเนี่ยบอกแล้วมันอยู่ในสติของเราไอ้การที่เรายอมรับในเหตุผลเนี่ยนะมันอยู่ทุกคนนะรู้ในตัวเขาเนี่ยว่าอะไรที่มันมีเหตุผลอะไรที่ไม่มีเหตุผลนี่บอกกลับมาทบทวนยอมไม่ว่าอิสลามเนี่ยกฎหมายของอิสลามเนี่ยมีสิทธิที่จะมีอำนาจปกครองชีวิตของเราเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเขาขัดแย้งกันเขาบอกว่าหลักการศาสนาอย่างนี้นะสดับฟังสงบและยอมรับนี่แหละคืออีมานที่แท้จริงที่เรียกว่าอีมานุบิชชะรออียะยอมรับในสิทธิของอิสลามยอมรับในอำนาจยอมรับในอำนาจของอิสลามเรื่องนี้สำหรับผู้ศรัทธาผู้ที่มีอีหม่านเท่านั้นผู้ที่มีอีหม่านเท่านั้นนะครับที่จะเอากฎหมายอิสลามมาใช้ในชีวิตถึงแม้ว่าไม่มีรัฐอิสลามทำไมอ่ะพอรัฐอิสลามเนี่ยสำหรับมุสลิมไม่จำเป็นต้องเกิดเป็นรูปธรรมไม่ต้องมีรัฐมนตรีไม่ต้องมีนายกไม่ต้องมีระบบการเมืองไม่ต้องรัฐอิสลามอยู่ที่ไหนอยู่ในใจสามารถที่จะปกครองชีวิตจริงแล้วโลกทั้งหมดเนี่ยสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี่เขาไม่เอาศาสนาแต่ตัวเองกูเอาเขาไม่เอาแต่ฉันเอาเขาไม่ทำแต่ฉันทำเขาไม่มีเขายังไงเนี่ยฉันมีครอบครัวฉันเนี่ยเขาต้องทำประคับประคองครอบครัวฉันให้อยู่ในหลักการของฉันตั้งรัฐอิสลามเนี่ยข้างในแต่เขาที่ทำได้ มุสลิมเมื่ออำนาจเมื่อมีอำนาจมากน้อยแค่ไหนอ่ะนะก็ต้องกระจายอำนาจของศาสนาไปถึงสุดอำนาจของเขาด้วยทำไมบอกแล้วว่ารัฐอิสลามมันอยู่ในใจของมุสลิมไม่จำเป็นต้องวุ่นต้องปฏิวัติตรงนู่นตรงนี้ไม่จำเป็นมีอำนาจถึงที่ไหนเนี่ยท่านต้องปกครองอำนาจของท่านด้วยกฎหมายของอิสลามท่านก็บอกว่าอิมานุบิชรีอะห์อิมานต่อชรีอะห์คือการตัสบีคือการเชื่อและอามัลและปฏิบัติบิคุลลิมาญาอ์บิชรีอะห์ในทุกส่วนที่ชรีอะห์นี้ได้บัญญัติไว้ได้บัญญัติไว้لا إيمان بالشرعية الإيمان بالشرعية هو الاقتناع ميقام تينطا والثبات لأيمية على شريعة الإسلام ليهم تانقر الإسلام ليبور بني الإسلام يامرب لأيمية ليلقان الإسلام بوئس عن طرقان سنخل دعوة وهجرة وجهادا ยอมรับและปฏิบัติในหลักการของอิสลามด้วย3รูปแบบสำคัญ1ดะอวะตันด้วยการเผยแผ่ไม่ใช่เชื่อและเก็บไว้เชื่อและเก็บไว้นี่ไม่ได้เชื่อนะเชื่อนี่ว่าต้องละหมาดอันพอแต่งงานภรรยาหรือสามีเนี่ยไม่ละหมาดก็เรื่องเขาเราอยู่ได้ไงเนี่ยตัวเองละหมาดแล้วเขาไม่ละหมาดคือหูฉันก็ละหมาดหูฉันเขาไม่เอาเขาไม่ได้จงดาวะต้องเผยแผ่การเผยแผ่การขยายอิสลามเนี่ยนั่นแสดงว่าศรัทธาในอิสลามเนี่ยอำนาจของอิสลามแต่ถ้าหากว่าเขาอยู่อย่างนั้นนะครับเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเมื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนะครอบครัวนะยอมให้เขาอยู่ด้วยกฎหมายอื่นที่ไม่ใช่อิสลามด้วยกฎเกณฑ์อื่นที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยยังไม่ศรัทธาเต็มที่ในอำนาจในสิทธิอำนาจของอิสลามลูกหลานเราก็เหมือนกันอบรมดูแลลูกหลานของเราอย่างไรเชื่อไหมว่าอิสลามต้องอบรมต้องเป็นกติกาของการดูแลอบรมลูกหลานของเราอย่าปล่อยให้ลูกหลานของเราตกเป็นเหยื่อของกฎเกณฑ์ตะวันตกหลักการของตะวันตกเป็นตัวยังไงอ่ะยังเด็กฮะโชว์สะดือนี่เป็นไงไม่ยังเด็กเดี๋ยวก็รู้เองก็ปล่อยก็หมายถึงว่าไม่เชื่อไงว่าอิสลามมีอำนาจที่จะปรับปรุงตรงนี้ปล่อยเข้าไปไม่พอนะดาวะอย่างเดียวก็ไม่พอว่าฮิจรอตันอิจราคืออพยพเราจะรู้อพยพนี้มีหลายระดับอพยพนี่คือการปล่อยการละทิ้งการละเว้นความชั่วแม้ว่าจะเป็นเวลาแม้ว่าจะเป็นสถานที่แม้ว่าจะเป็นพฤติกรรมถ้าเป็นความชั่วต้องละหมดต้องทิ้งหมดออกไปแต่เชื่อและยังคงอยู่ในความชั่วมีอาติดาให้เอกภาพแต่เมื่อแต่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อยังอยู่ในแวดวงที่มีชีวิตยังไม่ออกเชื่อว่าดอกเบี้ยฮารามแต่ยังอยู่ในวงดอกเบี้ยเชื่อว่าการพนันเนี่ยมันฮารามแต่ยังซื้อหวยเชื่ออย่างงูเจียงนี้ของอิสลามนะแต่ก็ยังอยู่ในสิ่งที่มันสวมกับหลักการอิสลามขาดอีมานต่ออำนาจของอิสลามวะจิฮาดันและต้องศรัทธาด้วยความพร้อมในการต่อสู้เพื่ออำนาจของอิสลามด้วยให้อำนาจของอิสลามเนี่ยคงอยู่ในชีวิตของตนและสังคมโลกต่อไปเท่าที่ทำได้ระดับหนึ่งฉันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งหมดเลยและสามารถทำอะไรถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองญาติพี่น้องครอบครัวบางคนบอกว่าไม่มีครอบครัว ทำยังไงท่านี่มีเพื่อนมีน้องๆมีพี่ๆมีเพื่อนฝูงมีเพื่อนบ้านใครที่ท่านรู้จักที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านยิ่งเลิกต่อสู้ในการที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมที่ท่านสามารถเปลี่ยนได้ให้เปลี่ยนไปเท่าที่ทำได้นั่นนะถึงจะเข้าอยู่ในกลุ่มที่อัลลอฮฺเรียกว่าอินนัลลาซีนาอามะนูทำไมล่ะเพราะในความอุดมการณ์ในด้านอิมานไม่มีแบบนี้เนี่ยต่อไปวันละดีนะฮะจารุมันก็จะไม่มีด้วยคนนี้จะไม่อิมานแบบนี้นะต่อไปนี่มันจะไม่มีด้วยทำไมรู้ไหมสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่อิมานในมักกะเพราะนบีคนที่อิมานที่มักกะเนี่ยพอเขาถูกต่อต้านเขาถูกต่อต้านต้องบอกนบีบอกว่านบีเราไม่ไหวแล้วเราจะอพยพอยู่ไม่ไหวแล้วละหมาดก็ไม่ได้นบีก็อดทนอดทนเลยว่าเขาจะทรมานเขาจะสู้พวกเราต้องอดทนจงอดไม่ต้องทำอะไรนบีเราจะอพยพเราไม่ไหวแล้วนบีบอกว่ายังอัลลอฮ์ยังไม่อนุญาตคิดสามปีนะพอถึงเวลาที่นบีเราอัลลอฮ์อนุญาตแล้วจะอพยพนบีอพยพเขาจะอพยพไปด้วยทำไมอ่ะพออยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยก็ต้องอพยพจะได้ไปสู่สถานที่หรือสิ่งแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจแต่มีผู้ศรัทธาที่ยังอยู่ที่มักกะไม่ยอมอพยพทำไมอ่ะติดลูกติดเมียติดทรัพย์สินขยับตัวไปไหนไม่ได้เป็นมุมินนะเชื่ออัลลอฮ์เชื่อว่านบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลมีเรื่องมันเชื่อทุกอย่างแต่ไม่ยอมอพยพอีมานะอีมานแต่อัลลอฮ์ตำหนิสุดท้ายตำหนิอินนัลลอฮีนในสุรตันนิชาอินนัลลอฮีนตอฟาห์มุลมาลาอิกะตุดาลิมีอุฟิซิลกาลูฟิมะคุนตุกาลูคุนนะมุสราฮีนฟิลอัรฎกาลูอะลัมตะกุนอัรฎุลลอฮวาซิอะตันฟะตุฮาจิรุฟีฮาอูลาอิกะมาวะฮุมญะฮันนัมวะชัลมัสรบรรดาผู้ที่อ่อนแอและอยู่ในแผ่นดินที่มีกุฟรมีชิริกมีการปฏิเสธมาเลยก็จะถามเขาว่าทำไมอ่ะอยู่กันได้ยังไงอ่ะประเทศอย่างเนี้ยเมืองอย่างเนี้ยสิ่งแวดล้อมอย่างเนี้ยทำอะไรก็ไม่ได้อีมานก็ไม่ได้ศรัทธาก็ไม่ได้ปฏิบัติศาสนาก็ไม่ได้ละหมาดก็ไม่ได้อยู่กันได้ยังไงแค่ศรัทธาอย่างเดียวเขาบอกว่าเราเป็นคนที่อ่อนแอมาเลย์ก็จะตอบว่าอันนั้นตะกุลอัลบุลลอฮิวาชาแผ่นดินของเรานี่มันกว้างขวางไม่ใช่หรือทำไมพวกเจ้าไม่อพยพล่ะเป็นการตำหนิก็ที่ไม่ได้อพยพเพราะอีหม่านของเขาเนี่ยตั้งแต่แรกเลยมันเป็นอีหม่านภาคทฤษฎีเป็นอีหม่านชะรีอะห์อย่างเดียวแต่ไม่ได้อีหม่านโดยชะรีอะห์ถ้าอีมานในอำนาจของอิสลามอ่ะแน่นอนว่าอิสลามมีรู้อีมานว่าอิสลามมีอำนาจในตัวเองมออิสลามบอกว่าออกคนทำงานในโรงเล่าไม่รู้จริงหรืออาจจะรู้ว่าเล่านี้มันอะไรแต่ก็ไปถามผู้รู้ที่ไม่มีอำนาจจะทำยังไงทำงานไม่ได้อะไรไม่ได้รู้บางคนเข้าใจผู้ที่มาถามมาขอฟัตวาเอาใจไม่เป็นไรแล้วอยู่ไปก่อนแล้วก็ถ้าได้งานที่หลังเนี่ยนะเราต้องเงินเดือนดีกว่านะไว้ออกก็อยู่อย่างนั้นล่ะก็อยู่ที่จริงคนนั้นนะก็คนจะเฮเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็อยู่ที่นู่นอัลลอฮฺอัลลอฮฺก็อย่างที่เคยเห็นกันนะธนาคารดอกเบี้ยก็มีฮิญาบเพียบนะอันหนักมากกว่านี้นะครับชุดดาวะขึ้นเล่นกีตาร์เชื่อไหมครับบนเวทีนี่นะแต่งชุดดาวะมีคราวชุดดาวะแล้วขึ้นเล่นกีตาร์เวอร์ไปใช่ไหมตัวตนนี่จะให้ไปถามเลยเ ขาอยู่กับดาวะแล้วรู้ว่าทำงานอะไรแต่บอกว่าเดี๋ยวคนไม่ต้องออกก็ได้ไปก่อนดูก่อนก็มาเจอโต๊ะครูที่เอาเรื่องขึ้นเกินไปหาเรื่องกับประชาชนแบบผมอย่างเงี้ยจะทำงานอะไรเนี่ยอยู่ได้ไงอ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงงานไม่มีแล้วจะออกมันเดือดร้อนแค่อย่างนี้เนี่ยคุณก็เดือดร้อนแล้วแค่มีงานอย่างนี้เนี่ยคุณถ้ามีอิมานเนี่ยต้องรู้สึกเดือดร้อนแล้วยอมได้ไงอ่ะที่จะประพฤติในสิ่งที่รู้ว่ามันขัดกับหลักการอิสลามแล้วจะเอาไปทำงานยังไงอันนี้ไม่ใช่เรื่องของคุณเรื่องวิสกี้นี่ไปดูหนอนไปขุดไปดูหนอนในดินดิมันไม่หิวหรอกไปดูหนอนนะไปดูแมลงสาบไปดูมดอ่ะมันไม่ตายไม่ตายอดอ่ะแล้วคนล่ะแต่ถ้าคุณตายในสภาพนี้จะไปตอบมันว่ายังไงแต่ตายเพราะหิวแล้วบอกก่อนว่าตายเพราะอะไรเพราะออกจากงานนี้เลยออกเลยจากการที่เราจะให้อำนาจอิสลามเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราว่ามันต้องยอมในอำนาจต้องยอมในอำนาจอิสลามง่ายเหลือเกินนะที่เชื่อในอิสลามเชื่อในบทบัญญัติแต่การที่จะให้บทบัญญัติเนี่ยมันมีผลในชีวิตเนี่ยนี่แหละครับพี่น้องที่เราต้องพยายามขยายเรื่องนี้เนี่ยให้กว้างมากขึ้นในสังคมของเราฮิจเราะห์เนี่ยเป็นผลงานสำคัญที่สุดในชีวิตของมุสลิมฮิจเราะห์ต้องฮิจเราะห์มองทำไมดิคือทำไมชีวิตไม่ฮิจเราะห์ใช่ไหมไม่รู้มั้งฮิจเราะห์นี่ต้องเข้าใจอิหม่ามกุรตุบีได้ว่ายังไงครับฮิจเราะห์อัลฮิจเราะตุมะนาฮาลิมติกอลมีโมเดลนี่แหละโมเดลความหมายที่เราไปถึงตรงนี้คือการขยับตัวหรือการขยายตัวหรือการละทิ้งมีโมเดลซึ่งสถานที่หนึ่งอีละโมเดลสู่อีกสถานที่ว่าทศดุตรกิลอวัลอินซาร์นิสัยมุ่งประสงค์ปรารถนาที่จะไปสู่สถานที่ที่สองนั้นเพราะมันดีกว่าสถานที่ที่หนึ่งหมายถึงว่าที่ออกจากนี่ไปโน่นนะเพราะอันโน่นมันดีกว่านี้แต่คนที่ออกจากอันแรกนี่เพราะอันแรกนี่มันดีและอันที่สองนี่มันเลวอันที่ไม่ใช่กิจระเช่นคนอยู่เมืองไกลเนี่ยเดินร้อนลำบากรายได้หรือจะวุ่นเต้นแค่ไหนเนี่ยได้ก็เหลือเกินหมื่นบาทจะอยู่ที่นี่ก็ยังมีมุสลิมยังมีสุรายังพระบารีทำอะไรนะไม่เอาไปไหนดีกว่าไปนู่นนะครับไปโฮแลนด์ดีกว่าหรือฉันไปประเทศยุโรปดีกว่าไปอเมริกาดีกว่ารายได้เป็นแสนเป็นล้านแต่จะละหมาดได้ไหมมันอาจจะลำบากกว่าที่นี่จะปฏิบัติศาสนาได้เหมือนจะลำบากกว่าที่นี่มีคนเลยก็อพยพคนนั้นไปไหนนะคนนั้นฮิจเราะห์ไปแล้วไปไหนเนี่ยที่อาหรับนี่อาจจะมองเห็นมากกว่าอยู่ที่ซาอุดีอยู่ที่อียิปต์อยู่ที่ลิเบียชิวสบายๆนะพอถึงอาจารย์ซูมอนหูดังลั่นเลยเดินทางถนนไปที่ไหนนี่นะถึงเวลาดูรีเนี่ยไม่ต้องดูนาฬิกานะครับจะได้ยินเสียงอาจารย์ทุกที่เลยอยู่สบายๆอยู่ก็มันเดือดร้อนเดือดร้อนไปไหนจะอพยพจะฮิจเราะห์ไปไหนไปมิกาอเมริกาไปทำอะไรที่นู่นมันดีกว่านี่ก็ไม่ได้ฮิจเราะห์ทำไม่ได้ไม่ได้ก็ฮิจเราะห์เพราะฮิจเราะห์แต่สถานที่ดีสู่สถานที่ดีเลวแล้วตัวเองมาจากอียิปต์ทำไมเล่าอยู่ที่นู่นสบายมาที่นี่ทำไมเล่าอันนั้นอีกม้วนหนึ่งว่ากันอีกทีนั่นเรื่องอีกม้วนหนึ่งแต่มาม้วนนี้ก่อนกล่าวอิบนุฮะจัรอิบนุฮะจัรได้อธิบายความหมายนี้ในหนังสือฟัตฮุลบารีบอกว่าฮิจเราะห์ตุตรคำว่าฮิจเราะห์ในภาษาอาหรับเนี่ยทั่วไปนี่หมายถึงว่าตรคือละ لا وين لا تيو والهجرة إلى الشيء คือจะต้องสู่สิ่งหนึ่งสิ่งใดหนึ่งคือการที่ไปสู่สิ่งเหล่านั้นว่าพิชรอยและในศาสนานี่คำนิยามของเราในศาสนาตั้งกุมารและอัลลอฮฺอันการที่จะละทิ้งสิ่งที่อัลลอฮฺให้ไว้ว่าการวกาดในอิสลามอย่างละวจัยฮิจรานี่ได้ปรากฏในศาสนาอิสลามในสองรูปแบบรูปแบบแรกอันแรกคือการติดต่อจากดารีข้าวไปยังดารีอันการที่จะเปลี่ยนสถานที่จากสถานที่แห่งความกังวลความกลัวอิลาดาริลอัมนสู่สถานที่แห่งความปลอดภัยกะมาฮีฮิจเราะตัยอัลฮะบะชะวะอิบติดาอิฮิจเราะตมินมักกะตะอิลัลมะดีนะฮ์ซิบูซะตาบัยฮิจเราะตจากมักกะฮ์ไปฮะบะชะฮ์ตอนแรกๆมันเอธิโอเปียเนี่ยมีกษัตริย์ที่เป็นผู้ศรัทธายุติธรรมนบีบอกกับคนที่เดือดร้อนที่มักกะฮ์บอกว่าถ้าคนไม่ไหวนะไปฮิจเราะห์ที่ฮะบะชะฮ์ก่อนก็ได้ก็เปลี่ยนที่จากมักกะฮ์เป็นสถานที่แห่งความกลัวความกังวลอันตรายความเสี่ยงมาที่บาสซะนะห์ที่ไม่ได้ไปสู่ฮะบะชะฮ์ที่นู่นก็ศรัทธารองรับเลยบอกว่าเชิญจะมาศรัทธามาอิบาดะห์อย่างไรเชิญฉันจะไม่รังแกพวกท่านเลยหรือการอพยพจากมักกะฮ์ไปมะดีนะห์เช่นเดียวกันแสวงหาความปลอดภัยรูปแบบที่สองอัลฮิจเราะตุมินดาริลกุฟรอิลาดาริลอีมานฮิจเราะห์จากดารที่ประเทศดุนยาคุฟรอิลาดาริลอีมานสู่เมืองหรือประเทศแห่งอีมานวะซาลิกะบะอ์ดะอันอิสติกอรรอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิลมะดีนะฮ์วะฮาจิรอิลัยฮิมันอัมกะนะฮูซาลิกะมินัลมุสลิมีนซึ่งรูปแบบนี้ได้ปรากฏหรือเกิดขึ้นภายหลังที่ท่านนบีได้อพยพไปอยู่ที่มะดีนะฮ์และบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่ก็จะอพยพใครที่สามารถอพยพได้นี่ก็จะอพยพจากเมืองเขาเนี่ยไปสู่เมืองมะดีนะฮ์เพราะถือว่าเป็นเมืองแห่งอีมานوكانت الهجرة إذا تختص بالانتقال إلى المدينة هجرة كان أعلننا كان أطيب كان أعلننا كي أطيب بيس المين ديو كثو المدينة كل مدينة هو المين هنس قام جلتا أن ديو نهو كان أعلن إلى أن فتحت مكة فانقطع من الاختصاص كان تتمر مكة تبشد له ما مكة تبشد له كان أطيب جاءت مكة في مدينة ก็ไม่มีผลหรือไม่มีเหตุผลเพราะมักกะฮ์นี่กลายเป็นเมืองแห่งอิสลามแล้วแต่การที่จะย้ายจากเมืองแห่งกุฟรสู่เมืองแห่งอีมานที่ไหนทั่วโลกนี่ก็คงอยู่ว่าบักยะฮูมูมูลินติกอมการที่จะเปลี่ยนสถานที่โดยทั่วไปมินคนทั่วไปมินดาริกุฟรจากเมืองกุฟรนี่มันก็จะอะไรสำหรับคนที่สามารถกระทำได้นั่นก็จะคงอยู่ตลอดวันเกียมาถึงวันเกียมาการที่จะออกจากเมืองกุฟรไปสู่เมืองอีมานเมืองอิสลามเนี่ยนั่นคงอยู่ตลอดไปแต่อุลามะบอกว่าการที่จะฮิจเราะห์จากเมืองกุฟรสู่เมืองอีมานเนี่ยหลายฮุกุมอาจจะเป็นวาญิบขั้นแรกวาญิบต้องฮิจเราะห์อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ต่อเมื่อปฏิบัติศาสนกิจไม่ได้แสดงอีมานไม่ได้แสดงความศรัทธาของตนไม่ได้มีวาจิบตนจะอยู่ไม่ได้ฮารามแล้วก็อยู่ได้นะปฏิบัติศาสนกิจได้ก็อยู่สบายอ่ะแต่ก็ยังเป็นเมืองกุฟรและยังมีเมืองอิสลามอีกเมืองหนึ่งการอพยพจากเมืองกุฟรไปสู่เมืองอีมานเมืองศรัทธาเมืองอิสลามนะถือว่ามุสตะฮับมุสตะฮับชอบให้ทำแต่ไม่ใช่วาญิบทำไมอ่ะเพราะเหตุผลว่าอยู่ในเมืองกุฟรเนี่ยปฏิบัติศาสนาคิดได้ทำอะไรก็ได้สถานการณ์แต่ละสถานการณ์เนี่ยมันก็อาจจะมีปัจจัยต่างๆที่มันไม่เหมือนกันนะในแต่ละยุคเนี่ยไม่เหมือนกันเราก็ต้องวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ตามปัจจัยของมันนะครับฮิจเราะห์เนี่ยมันจะมีนัยยะที่เป็นการกระทำที่เป็นฮิจเราะห์แต่ไม่ใช่การเปลี่ยนสถานที่ านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าหะดีษนี้รายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรที่ได้มาบุคอรีมาฟีมามุสลิมนะครับอิมามมุสลิมไม่ใช่อับดุลลอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลมุสลิมุมันอันอิมามบุคอรีนะครับไม่ใช่มุสลิมอิมามบุคอรีท่านนบีได้บอกว่าอัลมุสลิมุมันซัลิมัลมุสลิมูนมินลิซานิฮิวะยะดิฮิวัลมุฮาจิรุมันฮะจะรมานะฮัลลอฮุอันฮุمسلم المسلم الدنيا علماء قرقوا الكمالية مسلم صنبون مسلم صنبون كبندا مسلمين تيرب قوان بلوبحي جاك لن كونكو لأمن كونكو لكن هو مسلم صنبون ككو مسلم تيني إيماني قوان جبتاري برانا ته لن لأمن كون يجمعي لموت كل إيه คนอื่นนี่นะอยู่ด้วยกันเนี่ยนะรู้สึกปลอดภัยรู้สึกปลอดภัยหมายถึงว่ามุสลิมมาเดินไปที่ไหนนี่คนไม่กลัวคนนี้เนี่ยจะมาละเมิดจะมาโยนหลุมเขาเนี่ยเขาไม่กลัวถ้าหากว่าเขาไม่กลัวในลิ้นของเขาไม่กลัวในมือในอำนาจเขาที่จะไปทำลายหรือไปละเมิดของเขาเนี่ยเนี่ยถือว่าเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ก็พูดถึงว่ามุสลิมีนที่อยู่ในสภาพที่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่ามุสลิมที่เมาพอเจอมุสลิมคนหนึ่งมุสลิมคนนั้นก็ว่าเขาเองทำนี่ยังไงทำอย่างนี้เนาะเขาอะไรเงี้ยนี่ไม่ถือว่าไม่ปลอดภัยนะเพราะประเทศนี้เนี่ยประเทศไอ้เลอะเทอะเนี่ยต้องไม่ปลอดภัยในสังคมพวกที่สร้างความเดือดร้อนในสังคมพวกที่กระทำความชั่วในสังคมต่างหากต้องไม่รู้สึกปลอดภัยในสังคมหมายถึงดื่มเหล้าที่ไหนนะถ้าทุกคนในสังคมเนี่ยว่าเขาดื่มเหล้าได้ไหมไม่ได้คนที่สูบบุหรี่ไปที่ไหนนี่จะเจอคนเตือนนะเข้าบ้านภรรยาก็เตือนลูกก็เตือนออกไปเจอเพื่อนก็เตือนที่สูบไม่ได้แต่นี่ว่าอะไรเข้าบ้านก็ไม่มีใครเตือนออกนอกบ้านก็เตือนเกรงใจไปที่ทำงานเป็นเจ้านายลูกน้องไม่กล้าว่าไอ้สังคมยอมรับก็ไม่เลิกนี่เป็นตัวอย่างความชั่วในสังคมต้องมีคนตักเตือนการตักเตือนนี่ไม่ถือว่าละเมิดนะไอ้ที่ถือว่าละเมิดนี่คือละเมิดในสิ่งที่ไม่เป็นสิทธิในสิทธิไปด่าไปประนามไปอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วไปว่าเขาเนี่ยไม่ได้อิมามอิบนุฮะญัรได้อธิบายหะดีษนี้บอกว่าอัลฮิจเราะตุดัรบานฮิจเราะห์นี่สองประเภทซอฮิเราะตุนวะบาฏินะตุนฮิจเราะห์ภายนอกฮิจเราะห์ภายในนี่นะคิดละฮิจเราะห์ภายนอกฮิจเราะห์ภายในฟัลบาฏินะตุเราบอกแล้วว่าฮิจเราะห์ในภาษาอาหรับทั่วไปเนี่ยหมายถึงว่าการละเว้นเขาบอกว่าอัลบาฏินะฮิจเราะห์ภายในตักมาตะดูอิลัยฮิมนัฟซุลอัมมารตุบิชูอิวัชฏอนฮิจเราะห์ภายในคือการละทิ้งสิ่งที่นัฟซูลเรียกร้องให้กระทำความชั่วหรือที่ชัยฏอนจูงใจเราไปสู่ความชั่วเนี่ยต้องละต้องทิ้งนั่นแหละฮิจเราะห์ภายในฮิจเราะห์ภายในก็เหมือนกับว่าชัยฏอนหรือนัฟซูลของเราบอกว่านี่นะอยู่ได้ทำอย่างนี้นะเราบอกว่าอยู่ไม่ได้อยู่กับอย่างนี้ไม่ได้ฉันต้องฮิจเราะห์ไปคือดึงใจเนี่ยดึงอารมณ์ของเราจากการที่ปรารถนาทำความชั่วดึงให้ไปอยู่กับสภาพอารมณ์นัฟซูลที่ปรารถนาความดีจะดึงยังไงเนี่ยอันนี้ก็อีกงานหนึ่งอีกเรื่องนึงว่าซาฮิเราะตุฮิจเราะห์ภายนอกเนี่ยอัลฟิรารุบิดดีนมินัลฟิตันนี้อัลฟิรารนี้บิดดีนด้วยศาสนามินัลฟิตันจากฟิตนะห์จากความวุ่นวายนั่นน่ะคือนำตัวเราเนี่ยนำสรีระของเราไม่ให้ปรากฏในสถานที่ที่มีความวุ่นวายที่มีฟิตนะห์ที่มีความเสียหายทางอีหม่านทางศาสนานั่นแหละที่ว่าเป็นฮิจเราะห์ภายนอกก็แสดงว่ามีฮิจเราะห์ทางจิตใจและมีฮิจเราะห์ทางสรีระสองประการเนี่ยมุสลิมหรือผู้ศรัทธาต้องปฏิบัติหมายถึงว่าต้องฮิจเราะห์ทั้งสองในยะนี้ وكأن المهاجرين خطبوا بذلك لئلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم حتى يغتسلوا أوامر الشرع ونواهيه. يا ابن حجر بقوا هو فيبتك مكة في مدينانية نبي دي باطلين نيكا فوقه نبي دي بقوا والمهاجر مهاجر دي صنبون في مهاجر دي لا تنشن دي الله هام في الله في الله هام ملكة هام. ثم ابن حجر بقوا نبي شايف مهاجرين دي وفيطري براجك مكة في مدينة لانينا في شعبي فو وفيط منا مينكوا وفيط جد مكة مدينة لانينا روكا هي برانونا ميني باركت عرائلونا روكا هي برانونا نبي وقوا مشاينا وفيط جد مكة مدينة فما مدينة لانينا جنمي باراني كانتي جلا وين كونسوا دوي ไม่ใช่ว่าละทิ้งสถานที่แห่งความชั่วแล้วมาทำความชั่วในสถานที่นั้นนะนะก็ไม่ได้เรื่องไม่เข้าท่าการที่จะฮิจเราะห์ก็ต้องฮิจเราะห์อย่างสมบูรณ์ว่ายุฮ์กัมมุอิบนุฮะญัรก็เป็นไปได้อันยะกูนะซาลิกะกีละบาดันกิฏออัลฮิจเราะห์ลัมมาฟุติฮัตมักกะตุตักยีบันลิกุลูบิลัมมันลัมยุดดิกซาลิกเป็นไปได้ว่าหะดีษนบีได้พูดเมื่อมักกะถูกพิชิตแล้วพอมักกะฮิจเราะห์แล้วก็มีคนเสียใจทำไมพระกุรอานได้สรรเสริญผู้อพยพเนี่ยผู้อพยพเนี่ยกุรอานสรรเสริญมากมายเยอะแยะก็คนที่ไม่ได้อพยพเสียใจมันบอกกับท่านนบีก่อนไม่อย่างพวกเราเนี่ยแย่สินบีก็เลยบอกว่าฮิจเราะห์ที่แท้จริงมุฮาจิรผู้อพยพที่แท้จริงคือผู้ที่ละเว้นความชั่วแสดงว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ใช้ยาว่าเป็นมุฮาจิรยังสมบูรณ์ที่ท่านนบีบอกยังสมบูรณ์ถึงแม้ว่าเราไม่เคยอยู่ในยุคนบีจะได้ใช้ยาว่ามุฮาจิรินทำไมอ่ะเพราะพวกนี้อพยพจากกระแสความชั่วร้ายของสังคมไปอยู่เนี่ยไปโดดเดี่ยวกันนะสังคมทั้งหมดเลยเขากินดอกเบี้ยจะมีอยู่ฝูงหนึ่งฝูงดำเนี่ยไม่ยอมกินทั้งหมดในสังคมทั้งหมดเลยใส่เสื้อสีแดงมีอยู่ฝูงเดียวอ่ะใส่เสื้อสีเหลืองสมมตินะนี่ผู้อพยพพวกที่จระที่จระทำไมผู้เขาปลีกตัวไงที่จระปลีกตัวจากความชั่วไปอยู่กับความดีท่านนบีเรียกว่ามุฮาจิรอย่างสมบูรณ์เลยอ่ะเป็นมุฮาจิรอย่างสมบูรณ์ก็เป็นเรื่องจริงนะเราเนี่ยในใจอ่ะพออยู่ในสังคมทำอะไรแปลกๆทำอะไรแปลกๆทำอะไรก็ไม่รู้ป่านนี้เนี่ยนะคนอื่นและคนฉลาดในคนที่มีแววเนี่ยเขาไม่มานั่งฟังที่นี่กันหรอกนู่นนะเขาไปดูละครกันแต่พูดเองเนี่ยไม่รู้มูลก็มีคนเขาว่าอย่างนั้นแหละนะไปทำอะไรบางทีเนี่ยแต่น้ำท่วมมันโอ้โหลุยน้ำมันมาเนี่ยมาฟังอะไรอ่ะคือเราก็รู้สึกทำไมเราแปลกหน้าเหมือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบัดอัดดีนุกอรีบันวะชะอูดุกอรีบันกะมาบัดอัดฉะนั้นอันนี้เริ่มแปลกหน้าและจะกลับเป็นสภาพเหมือนเดิมอ่ะเป็นคนแปลกหน้ามุอ์มินที่ยึดมั่นในของเรามีอย่างที่หนึ่งเนี่ยโอ้โหไปบ้านที่หนึ่งนะเดินทางนู้นน่ะแน่นอนน่ะเดินอย่างเงี้ยเขาต้องเป็นคนแปลกคนที่นู้นเขาไม่ใส่เขาไม่ใส่เสื้อครบอวัยวะแบบเนี้ยแถวนู้นน่ะนะแถวนู้นเขาขายเนื้อแถวนู้นเขาไม่แต่งตัวสมบูรณ์แบบนี้เขาเดินอย่างนี้เอ้แปลกนั่นแหละบางครั้งทำอะไรที่มันไม่ตรงกับกระแสของสังคมสำหรับมุสลิมมันทุกคนน่ะไม่แปลกนะคือไม่เป็นเรื่องประหลาดถ้าเรารู้สึกว่าเราเหมือนเป็นคนแปลกมันไม่เป็นเรื่องธรรมดาความรู้สึกแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาและนี่นะคือความรู้สึกของคนที่อยู่รอดไงรู้สึกว่าคนแปลกหน้า รู้สึกว่าคนแปลกหน้าก็เหมือนไปที่ไหนอย่างนั้นเขาก็โกนคราวหมดเรียบ อันนี้อยู่คนเดียวนะฟานี่จะเริ่มกระชิบกันละแทะมาละเดินเออดูเขาดิเห็นจะไม่กว่าเนี่ยเริ่มกันละกันแหนก็เป็นธรรมดานะพาภรรยาไปที่ไหนเนี่ยไปซื้อของอัลลอฮฺอักบัรถ้าอัลลอฮฺไม่ให้ชาวบ้านอดทนแล้วนะป่านนี้เนี่ยสงครามโลกเกิดขึ้นที่เมืองไทยแล้วภรรยาติดหน้าใจยิ่งปกแม่ค้านี่นะแม่ค้านี่มันน้ำตัวยาบ้ามันไม่สนไม่เคยมีนั่นเลยดิปิดหมดเลยนะปิดหมดเลยก็ไม่มีแหละคือแน่นอนนะครับใครไปเดินที่ไหนเนี่ยเดินเนี่ยมันกระแสแฟชั่นนะแต่งตัวแบบไม่สมวนอะไรเลยฮาลาลให้ดูหมดไม่สมวนนะแล้วพอเห็นผู้หญิงที่ปิดหมดนะมันตรงข้ามถึงบอกว่ามุสลิมที่คุมฮิญาบแล้วออกไปในสังคมมานั้นมีธุระมีอะไรนะนั่นเป็นการประชดนะอันรุนแรงระหว่างวัฒนธรรมอิสลามกับวัฒนธรรมตะวันตกวัฒนธรรมแห่งการเปลือยกายกับวัฒนธรรมแห่งการสงวนสมรวมความบริสุทธิ์ของตัวเองเป็นการประชดหน้าที่ชัดเจนแน่นอนถึงแม้ว่าไม่พูดสักคำหนึ่งมุสลิมะคุณมีจากเรื่องใดนี่ไหนไม่ต้องพูดสักคำหนึ่งมันให้เห็นนะดูเขาแต่งตัวเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วก็แต่งตัวเองเขาต้องการอะไรต้องคิดนะมุสบันดา สตรีที่อเมริกาหลายคนเข้าศาสนาเพราะพิจารณานั่นพิจารณาเดียวมันแสดงถึงอะไรครับแสดงถึงฮิจรอนี่นะมันอยู่ในตัวเราทุกเมื่อทุกเวลาต่อเมื่อเรายืนอย่างในหลักการของอัลอิสลามนี่นะอิมามอิบนุฮะซัรได้บอกว่าดัลฮะกีกะตุลฮิจเราะฮ์ฮะกีกะความจริงเรื่องของเรื่องฮิจเราะห์เนี่ยตะฮซุลมันจะปรากฏมันจะเกิดขึ้นลิมันฮะจรมานะฮัลลอฮุอะลัยฮิสําหรับทุกคนที่ได้ละทิ้งความชั่วที่อัลลอฮ์ได้ห้ามไว้ฟัชตะมะลัตฮะตานิจุมละตานิอะลาจาวามิอะมินมะอานิลฮิกะมิวัลอะห์กามฉันประโยคที่นบีพูดไว้เนี่ยมันมีความหมายสักหมายกว้างขวางมากนะครับสำหรับผู้ศรัทธาประการที่สามมุจาฮิดูฟิซะบีลิลลาห์ญิฮาดต่อสู้และอีมานประการที่สองฮิจเราะห์ประการที่สามญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์อัลญิฮาดฟิลอิสลามไลซะมุจัรดะวะซีฟะตินญิฮาดนี่มันไม่ใช่ภาระแต่มันไม่ใช่กิจกรรมเฉพาะเวลาไอ้ชื่อจิฮาดนี่มันยิ่งกว่าเราก็คืออาวุธไม่ใช่จิฮาดเป็นตรีกะตุฮายาวะลากินนะฮูตรีกะตุฮายาเป็นวิถีชีวิตไม่มีขึ้นอยู่กับสถานการณ์วิกฤตระหว่างประเทศมุสลิมกับประเทศกาเบรียงปัจจุบันนี้อะไรจะจิฮาดกันนะเนี่ยช่วงนี้เราว่าเราจะไม่ใช่เกรงอยู่ที่นี่เราไม่ต้องจิฮาดกันแล้วสิไปญิฮาดมันก็ไม่ต้องญิฮาดกันใช่ไหมไม่ใช่ญิฮาดมันเป็นวิถีชีวิตทุกคนเนี่ยจะมีภารกิจในการต่อสู้ในการสู้รบระดับหนึ่งเนื่องจากชีวิตของมนุษย์ทำไมที่เป็นวิถีชีวิตเพราะชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะกุดดีร์ละถูกกำหนดแล้วอันตะกูนในฮาดีดุนยาชีวิตเนี่ยถูกกำหนดแล้วให้อยู่ในโลกดุนยานี้ไม่ได้ถูกกำหนดให้อยู่ในสวรรค์ถูกกำหนดให้ชีวิตของเราอะนะส่วนชีวิตเนี่ยอยู่ในโลกนี้ว่าฮาดีดุนยาและโลกนี้กุดดีรละถูกกำหนดอันตะกูนดารชรินวะบตีละถูกกำหนดให้เป็นสถานที่แห่งความเลวและทุกข์สอนดุนยาเนี่ยถูกกำหนดให้เป็นสถานที่แห่งความเลวและการทุกข์สอนฟันอินซานเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยกัดกุดดีร์ละหูอันยักูนฟีจิฮาดินละอัชชะมนุษย์ถูกกำหนดให้อยู่ในสภาพการต่อสู้กับความเลวเสมอไปจิฮาดินละอัชชะรีฟีนัชชีต่อสู้จิฮาดต่อสู้กับความเลวฟีนัชชีในนัชสูของตัวเองนี่ก็จิฮาดนี่ก็เรียกว่าจิฮาดินละ jihad กับความเลวในนักสู้ของตัวเองว่าไงที่หรือความเลวร้ายที่อยู่ในนักสู้ของคนอื่นนักสู้ของคนอื่นบางครั้งเราอะนะไม่ชอบความเลวไม่ชอบความชั่วแต่คนอื่นชอบคนอื่นชอบเราก็จะมีการต่อสู้ในการที่จะเผชิญกับความเลวนั้นหลายระดับระดับหนึ่งเราจะเปลี่ยนให้คนเหล่านั้นนะที่ชอบความเลวเนี่ยไม่ชอบความเลวแต่ถ้าหากว่าคนที่ชอบความเลวเนี่ยจะบังคับให้คนอื่นเนี่ยต้องทำความเลวเนี่ยมีการต่อสู้ต้องยกระดับนะต้องยกระดับเนี่ยคนเขาชอบดื่มเหล้าเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งในการที่จะบอกคนอื่นว่าดื่มเหล้านี่ไม่ดีเท่าที่ทำได้กว่าทุกคนนี่นะอำนาจของเขาเนี่ยกว้างขวางแค่ไหนนี่ก็ต้องขยายอิสลามตามอำนาจของเขาพรรคมุสลิมจะเข้าในสภาแล้วนะเสียงถึงสภาแล้วถึงขั้นที่เป็นสถาบันนิติบัญญัติแบบนี้ต้องขยายอิสลามไปถึงวงนั้นนะประกาศต้องบอกเขาบอกว่าดื่มเหล้านี่ผิดนะไม่ถูกต้องนะเลวนะเพราะอะไรเลยคนที่ดื่มเหล้าเนี่ยเลวเลวก็เพราะอิสลามบอกอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่อิสลามอย่างเดียวนะครับศาสนาไม่เกี่ยวกับศาสนาคนที่ดื่มเหล้าเนี่ยเลวแต่ต้องขยายอำนาจของอิสลามเนี่ยให้ประกาศความจริงถึงอำนาจที่สามารถประกาศศาสนาธรรมตรงนั้นได้เอาถ้าถึงขั้นที่บอกเขาชอบความเลวนะและจะบังคับให้คนอื่นทำด้วยดื่มเหล้าและบังคับให้คนอื่นดื่มเหล้าไม่ได้แล้วอันนี้ต้องยกระดับต่อสู้ต้องยึดให้อีกระดับหนึ่งมากกว่าพูดแล้วไม่ได้แล้วเขาบังคับจนอยู่ไม่ได้แล้วต่อสู้กันเลยฮิจรอเอาตัวออกไปหาที่อื่นเลยอยู่ไม่ได้แล้วแต่อยู่ก็มีกระดูกบังคับให้ทำความชั่วร้ายเนี่ยไม่ได้นะเพราะเราในโลกนี้เนี่ยอยู่ในสภาพการต่อสู้กับความเลวเสมอไปชั่วอันกานะชั่วชั่วอันกานะชั่วน้อยกว่านี้นั่นเอาแค่สี่หรอถึงแม้ว่าความเลวนั้นมันน้อยหรือมากก็ตามอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวว่ายาอิมานอิสลามอินนัตกะดิฮุมีลารับบิกะกะดะฮุจามุลักีอุมานุฟเอ้ยแท้จริงเจ้าเป็นผู้ที่กำลังต่อสู้สู่องค์พระผู้อภิบาลของเจ้าฟอร์มูลาที่จนกว่าจะพบพระองค์ท่านอยู่ในโลกนี้ในสภาพต่อสู้จนพบอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ต่อสู้ตลอดอุลามะท่านหนึ่งบอกว่าต่อสู้ตั้งแต่อยู่ในมดลูกน้ำอสุจินี่กว่าจะไปถึงไข่ก็ต่อสู้เหมือนกันนะแล้วมันเป็นล้านนะก็สู้แต่พอออกแล้วนะสู้กับมุสลิมสู้กับโรคป่วยอะไรต่างๆสู้เพื่ออยู่รอดใช่ไหมแต่บางคนสู้เพื่ออยู่รอดในโลกนี้และบางคนสู้เพื่ออยู่รอดในโลกหน้านะครับأولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يرجون معناه يطمعون ويستقربون قلت يقول يرجون معناه هو من قوام وعن من قوام براتنا من قوام رزق من قوام كلايشيب وإنما قال يرجون وقد مدحهم لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ في الله بقوله من قوام وعن لم يبقوله من قوام وعن كما إلا เพื่อบอกว่าคนที่ทำความดีถึงแม้ว่าศรัทธาและฮิจรอห์และจิฮาดแล้วนะและยังไม่ตายเนี่ยเราไม่รู้เนี่ยเขาจะจบท้ายชีวิตเนี่ยมันจะจบยังไงอ่ะไม่แน่ฉะนั้นนะเมื่อคนอยู่ในโลกนี้อีหม่านเรียบร้อยฮิจรอห์จิฮาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คนเหล่านี้อยู่ในสภาพที่อยู่ในความหวังต่อความเมตตาของอัลลอฮ์ถ้าตายในสภาพนี้เนี่ยชาวสวรรค์แต่ถ้ายังไม่ตายนะอัลลอฮ์อาลัมก่อนตายเนี่ยที่ทำความชั่วเนี่ยโมฆะหมดใช้ไม่ได้หมดเพราะฉะนั้นก็บอกว่าที่ไม่ได้รับรองว่าเป็นชาวสวรรค์เพราะสองประการนี้อัมรีอะฮะดุฮุมาลายะดรีบิมายุคตะลูนะไม่รู้ว่าท้ายชีวิตเนี่ยจะจบด้วยอะไรประการที่สองลิอัลลาฮ์ยัตตะกิลอะลาอะมะลิฮิที่อัลลอฮ์ไม่ได้รับรองว่าเป็นชาวสวรรค์นะจะได้พวกที่อีหม่านและฮิจเราะห์และญิฮาดเนี่ยจะได้ไม่เห็นคือไม่ยิง ไม่โอหังไม่นึกว่าตัวเองโอ้ฉันยีฮาดฮิจรอกับนบีนี่ฉันรอดแล้วฉันสบายแล้วเนี่ยไม่นะก็ยังอยู่ในความหวังไม่ใช่ว่าแน่นอนไม่ใช่ว่าตายตัวแล้วนั่นเป็นชาวสวรรค์ไม่ใช่ว่าอิสตะฟาดูมินฮุได้บทเรียนจากการนี้อันนับถือในงานที่ศาลิฮ์ด้วยไอ้เนื้อรีบอันนับถือให้มองในงานศาลิฮ์ด้วยไอ้เนื้อรีบด้วยสายตาที่สงสัยให้มองถึงอามัลของเราด้วยสายตาที่สงสัยละหมาดอิชาไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์รับไหมรับไหมรับไหมอัลลอฮ์ไม่รับไม่รู้นี่เนี่ยสงสัยถ้าเรามองถึงอามัลของเราทั้งหมดนั้นไหมนี่เราไม่อวดหรอกไม่อวดดีทำไมอ่ะเขาไม่รู้เนี่ยไอ้ที่ดีที่ทำไปเนี่ยที่ทำไปเนี่ยอัลลอฮ์รับหรือไม่รับอันนับรู้ใจอันนับรู้ในงานศาลิฮ์ใจในรีบะวันนับรู้ในงานศาลิฮ์ให้มองถึงงานศาลิฮ์ศาลิฮ์ตัวเลี้ยงศาลิฮ์ตัวดีศาลิฮ์นี่ตัวเลี้ยงให้มองสู่งานที่ศาลิฮ์ที่เลี้ยงเนี่ยดีใจในวันเจนด้วยสายตาที่วาดลัวที่วัดตัวเดี๋ยวทำชั่วอะไรไปแล้วนะอย่าลืมจดจำไว้ใครที่ทำไปแล้วนะมันก็อยู่บนศีรษะเนี่ยเครียดไหมก็ต้องเครียดมันเป็นผลดีมองด้วยสายตาแห่งความหวาดกลัวความเลวที่เราเคยไปทำที่เคยทำไปแล้วนี่อัลลอฮ์อาจไม่ให้อภัยโทษก็ได้วะฮุวะอันฟะอุลินนาสิمن الفرح مش فرحة وهو أنفع للناس من الفرح فرحنا توفي من أعطيه أنفع من يبري وسمرق من يعبر من يبري وسمرق من يديك والفرح بيك وكان بيك الدائم ينطلع كان ينسمع سمر بالطاعة دوي عمل دوي طاعة كبيرة บางคนทำมาไม่ดีๆเนี่ยปาดดีๆนะเออดีใจก็ไม่ค่อยดีนะแบบนี้การที่จะดีใจด้วยความดีที่เราทำไปนี่นะมันไม่เป็นผลดีสำหรับเราวัตถุวิญญาณมาเฟียหรือการที่จะมองสู่ความชั่วที่เราสะสมไว้เนี่ยโดยสายตาที่ประมาทความชั่วนี่ไม่ได้นะว่าอัลลอฮ์ رحيم อัลลอฮ์เมตตานะอัลลอฮ์ غفور رحيم เนี่ยมองแบบนี้เป็นมองที่ไม่ดีนะครับก็เป็นบทเรียนที่เราจะได้นะครับจากอายะห์สั้นๆนี้ที่เราได้ทบทวนญิฮาดนี่นะไม่มีนะในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะอาจารย์ไม่มีนะโน่นนะอีกอายะห์นึงอายะห์เดียวوقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم دون آيات يوم تقبل آيات ميخوان معكي بود بلاو نكر تبعا لأيك من جهان تطب وراء لأو تنين تنكان تبتوان نعلم كان سمتحننا قمو سفاتة في رجران جهان تنكان تبتوانต่อไปนะครับก็จะมีบทบัญญัติต่างๆเกี่ยวกับเรื่องมีการเรื่องสมรสเรื่องตลาดเรื่องยาเรื่องการบริจาคเรื่องอื่นๆนะครับทีนี้เมื่อเราทบทวนพฤติกรรมของเราแล้วก็พยายามให้ดูว่ามันสอดคล้องกับผู้ศรัทธาที่ฮิจเราะห์และต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์หรือไม่ขอต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พวกเราเป็นเช่นนั้นนะครับโดยทั่วกันนะครับปัจจุบันนี้นะครับสถานการณ์ที่พี่น้องกำลังติดตามเฝ้าดูอยู่เนี่ยสร้างความวุ่นวายและความฉุกเฉินมากนะครับสำหรับพวกเราดูนะฮามาสแข่งขันในการเลือกตั้งรัฐบาลชนะตั้งรัฐบาลอเมริกาไม่เห็นด้วย อเมริกาค้านโลกค้านฮามาสถูกถล่มอิสราเอลถล่มแรงเลยจนกระทั่งชาวโลกเกือบทั้งหมดเริ่มที่จะหันมาให้ความสำคัญให้ความสนใจกับฮามาสและในขณะนั้นน่ะขณะนั้นเทียงกอนิสานกลุ่มมุจาฮิดีนพวกตาลิบันเริ่มขยายตัวจนกระทั่งผู้วิเคราะห์สถานการณ์ชาวอเมริกาได้เขียนในหนังสือพิมพ์ชื่อดังที่ประเทศอเมริกาบอกว่าปลายปีนี้ตาลิบันจะตั้งรัฐอีกครั้งหนึ่งที่โซมาเลียบรรดานักศาสนาที่ตั้งศาลอิสลามทั้งหมดเนี่ยรวมตัวจนกระทั่งเดือนที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเขาไปเปิดสนามบินที่เมืองมักกะดีชูซึ่งเป็นเมืองหลวงของโซมาเลียนะและสูญสิ้นก็ต่อรัฐบาลในวาระแล้วว่าเปิดสนามบินครั้งแรกเมื่อ15ปีตั้งแต่สมัยอดีตประธานาธิบดีเซียบเซียบบารีเนี่ยพอปฏิวัติก็วุ่นวายในประเทศวุ่นวายอเมริกาบอกกับท่านไม่เห็นด้วยโลกค่อนข้างรู้สึกว่าอำนาจของอเมริกาอำนาจของตะวันตกนี่มันจะไหลลงไปมันจะหายไปฮามาสได้จับทหารอิสราเอลคนหนึ่งอิสราเอลเนี่ยวุ่นไปหมดฮามาสกลายเป็นระบุของชาวโลกเลยทำอะไรที่โอ้ฮามาสไม่ค่อยมีอาวุธมากเลยนะกองทัพก็ไม่ค่อยมีแต่ทำสิ่งที่ประเทศอาหรับทั้งหมดโลกมุสลิมทั้งหมดที่มีกองทัพและอาวุธมหาศาลนี่ครับใช่อับยศนะอับยศใครที่กำลังเดือดร้อนขนาดนี้มีคนที่กำลังเดือดร้อนต่อหน้าต่อสายตาชาวโลกคืออเมริกาหรือประเทศมหาอำนาจแต่มีคนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในมุมนู้นเดือดร้อนทำไมเดือดร้อนเพราะกำลังถูกรุมถูกถล่มและไม่มีใครสนใจคริสต์ยาอิหร่านถูกเล่นงานเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ถูกเล่นงานหลายเรื่องนะไม่มีใครในเรื่องมุสลิมสนใจเลยจังที่ใครจะไปจุดช่างไม่ได้สนใจทำไมนู่นหันไปนู่นหันไปโซมาเลียหันไปฮามาสหันไปตาลีบันหันไปอัฟกานิสถานหันไปนู่นวาวาฮิรีกับบิลลาดินทุกช่วงนี้ก็ออกมาเยอะๆไอ้บูสออกมานู่นทำนู่นทำนี่อิหร่านไม่มีใครเอามีที่ศูนย์กลางแค่บ้านเราเนี่ยจากเชวนาดูอิหร่าน เดี๋ยวนี้ก็มีการขัดใจกันและเสียแล้ว ทีนี้อิหร่านจะได้ดึงดูดความสนใจดึงดูดความสนใจของชาวโลกโดยเฉพาะโลกมุสลิมทำยังไงอิหร่านจะประชวนหน้ากับอเมริกาไม่ได้ทำไมไม่ได้ก็เคยบอกแล้วว่าเป็นบุตรบุญธรรมยังกตัญญูยังกตัญญูกับชาวตะวันตกแน่นอนโคเมนี่เนี่ยก่อนที่จะเข้ามาปฏิวัติเนี่ยหนีไปอยู่ที่ไหนนู่นนะรัฐบาลฝรั่งเศสรองรับอย่างเต็มที่เลยอำนวยความสะดวกทุกอย่างมันเป็นบุตรบุญธรรมของเขาค้านไม่ได้แต่จะทำยังไงที่อิหร่านมันมีแผนที่จะครองประเทศต่างๆที่เคยครองในอดีตสมัยอาณาจักรซาฟาวียะแล้วจะทำยังไงเพื่อจะได้บรรลุเป้าหมายของเขานั่นแหละคือเรื่องที่จะพูดวันอาทิตย์นะครับที่ที่ไหนนะที่สันติชนวันเสาร์วันเสาร์ที่สันติชนนะครับบ่าย4:30 นะครับสี่โมงเย็นหลังอาซาดนะชอนก็จะได้ทบทวนบางอย่างนะครับมัสยิดอัลซอที่ถูกลืมไปนะด้วยเหตุการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยนี่คือมัสยิดอัลกิบละที่มัสยิดอัลซอเนี่ยนะมีข้างในของมัสยิดอัลซอมีโดมของมัสยิดอัลกิบละนี่นะมัสยิดที่โดมเหลืองนั้นไม่ใช่นะอันนั้นกุบบะตุซซอฮรานี่คนละอันนี่นะนี่ว่าโดมเหลืองอยู่นู่นนะและนี่คือมัสยิดอัลกิบละนี่แหละ มีความระยำของยูนะความระยำของยูเด็กเนี่ยที่ถูกที่ตายถูกยิงโดยระเบิดก็ใช้นี่พี่น้องเข้าไปดูได้นะนะเป็นเว็บไซต์ของฮามาสนะอาลิซาเฟอร์เนชั่นเลยนะเข้าไปดูได้มีภาพเยอะมากเป็นภาพเด็กทั้งนั้นอ่ะคือเราอาจจะไม่รู้สึกว่าแม่เนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยเขารู้สึกอะไรขนาดนั้นน่ะแล้วเด็กคนเนี้ยดูสิแล้วแต่ลูกที่ยังห่อในบ่อเนี่ยเขารู้สึกยังไงผมก็พยายามคิดเหมือนกันนะทหารแบบเนี้ยห้ามไม่เข้าบ้านห้ามไม่ไปไหนเนี่ยเขารู้สึกยังไงเนี่ยมีรถถังบางคนคุณอยู่คนเดียวไหมนี่ไปโรงเรียนเด็ก ต้นลม ผมพาลูกผมเนี่ยไปแค่อาทิตย์เนี่ยโอ้โหสามวันเนี่ยตายเลยแล้วนี่เจอรถถังทุกวันนะครับแบบนี้คือความรู้สึกนะพี่น้องลองดูความรู้สึกเขาอยู่ยังไงกันนะไม่มีชิ้นดีเลยนะหมดเลยเกลี้ยงเลยคุณบอกก็ภาพแบบนี้ภาพแบบนี้ที่ทำให้กลุ่มมุจาฮิดีนบางกลุ่มเนี่ยบอกว่าคือไปโวยวายกับคนที่ไม่ได้เรื่องในวันนี้ผลแต่ในใบของกอยด้านนี้บอกว่าอย่าไปโวยวายกับยูหรอกทำไมยูนี่เป็นสมุนเอาอเมริกาเนี่ยคือตัวใหญ่แล้วก็นโยบายของเราต้องถล่มอเมริกาแล้วที่เหตุผลเราบอกว่าที่วอร์เซียนี่ทำไมต้องถล่มที่อเมริกาทำไมไม่ได้ถล่มที่ยูเขาไม่ได้ถล่มที่ยูเพราะมันไม่ได้ผลตามในอเมริกาในสงครามระหว่างอียิปต์กับอิสราเอลนะเมื่อซาดาเนี่ยได้ข้ามตอนนั้นสวยเสียข้ามเข้าดินแดนของอิสราเอลแล้วอเมริกาเนี่ยสมัยนิกสันเนี่ยประกาศช่วยเหลือประเทศอิสราเอลอย่างตลอดอาวุธปืนเครื่องอะไรต่ออะไรอุปกรณ์ส่งทันทีและประกาศเนี่ยเปิดเผยนะก็หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าอิสราเอลไม่มีวันเดือดร้อนต่อเมื่ออเมริกายังถือว่าเป็นพันธมิตรยังเป็นพันธมิตรนะครับก็เป็นบทเรียนที่เราต้องศึกษาดูต่อไปนะครับแต่ที่กำลังเกิดขึ้นที่ลิบานอนระหว่างฮิซบุลลอฮ์ที่เป็นสมุนของอิหร่านกับอิสราเอลนี่นะดูเหมือนเป็นการเผชิญระหว่างมุสลิมกับยูมันก็เป็นเช่นนั้นระดับหนึ่งแต่เบื้องหลังของมันเนี่ยมันมีอะไรอีกนั่นแหละสถานและเหตุผลต่างๆทางประวัติศาสตร์ตรงนี้เก่าแก่นี่ตั้งแต่500กว่าปีไปฟังเรื่องสองแล้วกันนะครับเช้านี้ครับที่สันติชนมูลานิธิสันติชนครับแล้วก็วันอาทิตย์ตอนเช้าก็จะมีอัคคีได้นะครับที่ถูกครุแล้วตอนเย็นที่มัสยิดบ้านปิดดินหลังละหมาดอิชาในหัวข้อชนะนบีที่ถูกละเลยชนะนบีที่ถูกละเลยก็คือสุนัขบางอย่างที่นบีสอนให้ทำส่งเสริมให้ทำแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครทำผลบุญในการฟื้นฟูสุนัขนบีเนี่ยมีมหาศาลเราอยากจะรู้สุนัขบางอย่างที่คนไม่ทำเพื่อจะได้ฟื้นฟูมาทำเพื่อเป็นผลบุญเป็นกุศลธรรมสำหรับเราเนี่ยครับก็ไปฟังดูนะครับมีคำถามไหมครับ มีไหมครับ ครับไม่ต้องกลัวฟารีดหรอกฟารีดไม่ได้เป็นคนสมนะไม่ถามบุญถามเนี่ยท่านดีถาม ครับ นี่จะถามใช่ไหม ถามคร ับ บอกที่จะถามหรือว่าจะเสริม ระหว่างตอนที่อยู่หลังเราที่มีเรื่องตัวระหว่างเราบ้านเน ี่ ย ระหว่างอะไรนะ ตอนที่อยู่หลังเราอ่ะ มีกี่ตัวนะ ที่อยู่เป็นอยู่ข้างหลังเราอ่ะไม่ทราบจำนวนแต่เราละหมาดเนี่ย นับตูเรารู้ตัวแล้วเราไม่มีตัวเนี่ยมันระหว่างนับตูกับไอ้ตัวจรตัวเดียวเนี่ย คนละอย่างกันชัยฏอนนี่มันกระซิบของมันและนักสู้เรานี่มันกระซิบของมันไอ้เนี่ยศึกของเรานี่มันแย่ศึกของเรานี่มันเยอะต้องเผชิญศึกกับชัยฏอนและศึกกับนักสู้ของเราด้วยตลอดไม่มีเฉพาะที่ละหมาดนะแต่แน่นอนนักสู้ของเราอะนะกับชัยฏอนมารร้ายเนี่ยมันมีการประสานกันนะประสานชัยฏอนนี่มันจะกระซิบนักสู้อัลอัมมาระบิชัยนักสู้ที่ชอบความชั่วนะแต่นักสู้ของเราเนี่ยมันก็มีการกระซิบจากบรรดามาลาอิกะฮ์ที่เคยสอนเรื่องมาลาอิกะฮ์จะมีมาลาอิกะฮ์ที่กระซิบความดีตรงข้ามกับชัยฏอนที่กระซิบความชั่วทีนี้นักสู้ของเราเนี่ยไปเอียงข้างไหนนะไปพันธมิตรไปเข้าพรรคพวกของข้างไหนนะก็จะใครไปตามนั้นก็ต้องดูว่าเราเลือกไหนเลือกเสียงกระซิบด้านไหนนะครับและอยู่ที่การตัดสินของตัวเราล่ะไม่ใช่นักสู้แล้วนะตัวเราล่ะ จะคุมนักสู้ให้เชื่อฝ่ายไหนให้ดูเอาละกันนะครับก็เดี๋ยวใครที่รองเท้าหายเนี่ยก็ไปดูทีนึงนะและต่อไปเนี่ยพี่น้องมาละหมาดที่นี่ก็ระวังรองเท้ามาผมไม่รับประกันอะไรนะที่นี่ผมไม่รับประกันผมรับประกันที่นี่หน้าบ้านผมแต่แล้วชื่อเราที่ไม่เกี่ยวมีอะไรบางอย่างเงินตลาดกันห้างกันมองทำดีสะดุดอะไรนะที่เป็นคนอื่นอีก